5 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie krem mousse do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merch, tylko w dobrych aptekach. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Krakowscy prokuratorzy już zdecydowali, do sądu trafi wniosek o aresztowanie byłego senatora Aleksandra G. Premier Kopacz zaprosiła na dziś na debatę o samorządach. Prezes Kaczyński na spotkanie w Sejmie o wieku emerytalnym. Zaraz po głosowaniach. Niech pani premier przyjdzie. Nie wygląda, aby miało dojść do spotkania liderów Platformy i PiSu. To był przełom. Zabieg, który otwierał nową przestrzeń w transplantologii. Dziś rocznica pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca. Decyzja zapadła, będzie wniosek o tymczasowy areszt dla Aleksandra G. Były senator i biznesmen, w latach 90. jeden z najbogatszych Polaków, jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary, dziennikarza śledczego z Poznania. To przełom w sprawie sprzed 22 lat. Aleksander G. już wczoraj usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa. Do winy się nie przyznał i nie chciał składać wyjaśnień. Teraz grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia, mówi Artur Werona, szef prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Jest to etap takiego postępowania, że było możliwe przedstawienie zarzutów. O tym, że Aleksander G. jest zamieszany w sprawę, śledczy wiedzieli od dawna. We wrześniu informowali o poszukiwaniach rosyjskiego obywatela, który ma mieć związek ze śmiercią Jarosława Ziętary. Rosjanin widywany był w towarzystwie biznesmena z Wielkopolski. Wiadomo również, że dziennikarz śledczy badał interesy Aleksandra G. Było to oczywiście związane z pracą, jaką wykonywał Jarosław Ziętara, który przygotowywał różnego rodzaju materiały do swoich relacji dziennikarskich. W 1998 roku poznańska prokuratura uznała, że Ziętara został uprowadzony i zamordowany. Później śledztwo umorzono, bo nie udało się odnaleźć ciała. 3 lata temu śledztwo wznowiła krakowska prokuratura. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Aleksander G. jest twórcą pierwszej w Polsce sieci kantorów wymiany walut. Później był związany ze spółką Artbi, ale kiedy prokuratura chciała mu postawić zarzuty związane z zagarnięciem majątku tej firmy, zasłonił się senatorskim immunitetem. Po wygaśnięciu mandatu trafił do więzienia. Wyszedł na wolność po kilku latach za dobre sprawowanie. Nie wszyscy przyjęli zaproszenie, bo nie wszyscy zaakceptowali temat dyskusji. Po południu w kancelarii premiera spotkanie liderów największych partii politycznych, bez Jarosława Kaczyńskiego. Ewa Kopacz zaproponowała rozmowę o samorządzie i budżecie obywatelskim, ale co do tematów, jej goście zamierzają twórczo włączyć się do dyskusji. Pozytywnie i bez mrugnięcia okiem na zaproszenie odpowiedział koalicjant i lider PSL Janusz Piechociński. Bardzo bym chciał, żeby politycy nie tylko w czasie kampanii głosili potrzebę spotkań i rozmowy ze sobą. Stawi się także szef Twojego ruchu Janusz Palikot, który liczy na dyskusję o energetyce i rolnictwie. Temat rosyjskiego embarga chce poruszyć także szef SLD Leszek Miller, który choć do kancelarii pójdzie, to bez wielkiego entuzjazmu. Uważam zresztą, że każdy były premier powinien pozytywnie odpowiadać na zaproszenia urzędujących premierów. Lider największej partii opozycyjnej, prezes PiS Jarosław Kaczyński, choć twierdzi, że gotowy jest na spotkanie, to zaproszenia pani premier nie przyjął. Proponuje za to Ewie Kopacz, by przyszła na wspólne posiedzenie klubu PiS i Sprawiedliwej Polski w sprawie wieku emerytalnego. Zaraz po głosowaniach. Niech pani premier przyjdzie. Na razie nic nie wskazuje na to, by premier Ewa Kopacz miała ochotę uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu prawicowych klubów w Sejmie. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. To był krok milowy w rozwoju polskiej kardiochirurgii. Dokładnie 29 lat temu w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono udany przeszczep serca. Dokonał tego w Zabrzu profesor Zbigniew Religa razem ze swoim zespołem. Pierwszym pacjentem, który przeżył przeszczep serca, był Józef Krawczyk, rolnik z Krzepic. Profesor Zbigniew Religa przeprowadził zabieg wbrew opinii środowiska lekarskiego, wspomina profesor Marian Zembala, obecnie dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który uczestniczył w pionierskiej operacji. Zabieg, który otwierał nową przestrzeń w transplantologii, bo przecież fakt, że do tego zabiegu doszło po trudach, które państwo mieliście okazję zobaczyć dzięki twórcom filmu Bogowie. Profesor Zembala podkreśla, że to profesor Zbigniew Religa dzięki ogromnej pasji zapoczątkował zmiany w polskiej kardiochirurgii. I nie ma operacji serca na świecie u dzieci i dorosłych, które by w Zabrzu nie wykonano. To Bogu dzięki ludziom, bo prawdopodobnie gdyby nie Religa wówczas nie zaczął, to tego rozwoju by nie było. W ciągu prawie 30 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonano ponad 1000 przeszczepów serca. Obecnie w kolejce na przeszczep tego narządu czeka ponad 100 chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Matteo Renzi z bonem na 80 euro w ręce i nieodłącznym telefonem komórkowym. Taka figurka premiera Włoch ma być tegorocznym hitem bożonarodzeniowym we Włoszech. To pomysł słynnych neapolitańskich artystów, których statuetki do świątecznych szopek są co roku komentarzem do bieżących wydarzeń w polityce i rozrywce. Tym razem to komentarz do budzącego kontrowersje pomysłu rządu. Zdecydował on, że każdy pracownik najemny, którego roczne dochody nie przekraczają 26 tysięcy euro, dostanie co miesiąc dodatek do pensji 80 euro. Jak wyjaśnił premier, ma to ożywić gospodarkę w dobie kryzysu poprzez wzrost konsumpcji. Ale niektórzy włoscy eksperci już oceniają, że pomysł nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Jeden z pierwszych egzemplarzy neapolitańskiej figurki dostał sam Matteo Renzi podczas telewizyjnego wywiadu. Zapewniał, że statuetka mu się bardzo podoba, ale jak zauważyli dziennikarze, nie zadeklarował, że wstawi ją do domowej szopki. To był Serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. To nie był udany wieczór w Lidze Mistrzów dla angielskich drużyn. Arsenal roztrwonił sporą przewagę w spotkaniu z Anderlechtem i zremisował 3-3, a Liverpool przegrał z Realem Madryt 0-1. Na własne życzenie, a właściwie na życzenie trenera Boderec, wystąpili w niemal rezerwowym składzie. Gerrard na ławce, Sterling na ławce, Coutinho na ławce. Nie da się ukryć, że na boisku to było widać. Na bramkę czerwonych sunęła akcja za akcją, a część komentatorów miała za złe trenerowi Rodgersowi to, co postrzegali jako kalkulację. Tak jakby odpuścił to spotkanie przed sobotnim pojedynkiem ligowym z Chelsea. Myślę, że zasługiwaliśmy na punkt. Wybór składu nie będzie mnie prześladował. Od dawna brakuje nam stabilnej formy. Zmiany w składzie miały zapewnić nam dobry występ i wynik. Występ był, ale z rezultatem nie wyszło. Tak szkoleniowiec bronił się w rozmowie z BBC. A co z Arsenem Wengerem? Jak on widzi spotkanie, które po godzinie było wygrane, a po półtorej zremisowane? Końcowy wynik to zawód. Mieliśmy trochę pecha, bo pierwszy gol był ze spalonego. Straciliśmy koncentrację, sądząc, że jest już po meczu. Poza tym byliśmy słabi z tyłu, od pierwszej do ostatniej minuty. Piłkarze Arsenalu wiedzą, jak czuli się ostatnio zawodnicy Anderlechtu, napisał po meczu Guardian. Przypomnijmy, że poprzednio Anglicy w dwóch ostatnich minutach wyszli z 0-1 na 2-1. Dla polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Real Madryt zapewnił sobie awans grupy, podobnie jak Borussia Dortmund, która 4-1 pokonała Galatasaray Stambuł. Jedną nogą poza Ligą Mistrzów był już Juventus, który przegrywał 1-2 z Olympiakosem, ale ostatecznie zwyciężył 3-2. W innych spotkaniach Atletico 2-0 wygrało z Malmę, Bazylea 4-0 pokonała Ludogorets Razgrad, Zenit przegrał 1-2 z Bayerem Leverkusen, a Benfica 1-0 pokonała Monaco. AS Resowia Rzeszów natomiast 3-0 wygrała z budwańską Rivierą Budva. Także w Lidze Mistrzów, ale siatkarzy. Było to pierwsze spotkanie grupowe naszej drużyny. Dziś do gry wkraczają PGS Krabełchatów i Jastrzębski Węgiel. Były medale z fragmentami meteorytu w Soczi. Będą medale z recyklingu. Do produkcji medali, które zostaną przygotowane na Igrzyska Olimpijskie w Rio, po raz pierwszy zostaną użyte nie tylko szlachetne medale, ale i te odzyskane, pochodzące z zepsutych komputerów, lodówek czy telefonów. Nie wiadomo, czy pomysł wykorzystania metali z recyklingu związany jest z ekologią, czy raczej z chęcią obniżenia kosztów igrzysk. Ranek mglisty, w dzień będzie słonecznie, zachmurzy się tylko lokalnie na Pomorzu i na Wybrzeżu. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w rejonach podgórskich nawet porywisty, a w Tatrach to nawet do 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie i ciepło jest, i będzie ciepło. Od 10 stopni w Trójmieście, 12 w Augustowie, 14 w Warszawie, Pile, Gorzowie, Bydgoszczy i Zamościu, 17 w Bielsku-Białej, Tarnowie, do 19 w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry w naszym studiu, szef klubu parlamentarnego PSL-u, Jan Bury, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie pana i państwa. Bardzo będzie pan musiał dyscyplinować swoich posłów w klubie przed piątkowym głosowaniem nad losami marszałka Sikorskiego? Nie będę musiał dyscyplinować. Wczoraj był klub, wczoraj była dyskusja na temat tej właśnie propozycji PiS-u odwołania marszałka Sikorskiego, tego wniosku. Dyskusja była dość krótka, dyscyplinę w tej sprawie nie ogłaszaliśmy, ale myślę, że obecni będą wszyscy posłowie głosować będą zgodnie z przesłaniem koalicyjnym. I pan jest przekonany, że wszyscy posłowie obecni na sali, posłowie PSL-u, poprą marszałka Sikorskiego? W PSL-u zawsze mamy taką umowę, że w sprawach oczywistych nie głosujemy dyscypliny partyjnej ani klubowej. A to jest sprawa oczywista? A ta sprawa wydaje się, że jest dość oczywista. Jest to tak naprawdę polityczna kwestia. Nie tak dawno wybieraliśmy marszałka Sikorskiego na marszałka Sejmu. Wybraliśmy go. Ja rozumiem, że sprawa, która miała miejsce już kilka tygodni temu, była dość bulwersująca, bo ta wypowiedź marszałka, a nie ukrywam, że jak się rano o 6 obudziłem, oglądałem na pasku informacja, to byłem zaskoczony. Już wiedziałem, że tego dnia będzie tematem Dnia Marszałek Sikorski. A dla pana to było bulwersujące? Sama wypowiedź i to, co działo się później, zachowanie pana marszałka na konferencjach prasowych? Ja powiem prosto. Było. Bo marszałek Sejmu to nie jest byle kto, to jest druga osoba w państwie, to jest ważna persona polityczna w każdym państwie. Marszałek akurat to jest tak naprawdę formalnie druga osoba w polityce, druga osoba w państwie. To jest jeszcze marszałek Sikorski, który był ministrem spraw zagranicznych. Jeśli mówi takie informacje i takie rzeczy opowiada, no to musi wiedzieć, co mówi. I co? Więc... I czas uleczył w panu to zbulwersowanie i już pan zapomniał marszałkowi? Nie uleczył czas, ale wypowiedź kilka godzin później marszałka Sikorskiego, który oświadczył publicznie, dając na to własną twarz także i oświadczył publicznie, że zawiodła go pamięć, dla mnie jest wystarczający i nie będę tego roztrząsał dłużej. I głosowanie w piątek i debata wcześniej w tej sprawie, czyli w dniu jutrzejszym, będzie formalnością. Jeszcze przed wyborem marszałka Sikorskiego pan zabierał głos w debacie jako przedstawiciel klubu PSL-u i mówił pan wtedy tak. Wierzę w to, że jako marszałek Sejmu będzie pan godnie piastował tę funkcję z pożytkiem dla Polski. Ten rok przed panem to jest rok na udowodnienie, że ma pan właśnie klasę polityczną. Dzisiaj, po tamtych wydarzeniach, o których rozmawiamy, widzi ma pan niezachwianą wiarę, pan, że tak jest? A widzi pan, jaki byłem przewidujący? No właśnie. Wierzę w to, że będzie marszałek Sikorski pełnił tą funkcję godnie i że ma klasę polityczną. I to wydarzenie z tymi słowami, które padły, z tą konferencją, która później pokazują klasę polityczną marszałka? Klasę polityczną się ocenia nie po jednym zdaniu, czy po jednym wyrazie, tylko po wielu latach funkcjonowania Sikorski jednak funkcjonuje w polityce i w PiS-ie 2 lata jako minister obrony i w Platformie lat 7 jako ministra spraw zagranicznych. To się klasę przez ten, jak gdyby, pryzmat i czas ocenia. Dajmy mu szansę, bo ten rok przed nim jeszcze jako marszałka. Natomiast klasę pokazuje także i w ten sposób, że poddaje pod głosowanie to właśnie w tym tygodniu. Mimo, że trwa kampania i to będzie także element kampanii wyborczej do Senatu, to nie chowa głowy w piasek jak poprzednicy jego, a były takie sytuacje, że marszałkowie Sejmu wnioski w swojej sprawie chowali do biurka na 4-5 miesięcy. Były takie czasy i to nie tak dawno jeszcze, dla poprzednich rządów. Ten marszałek jest regulamin, który mówi wyraźnie. Od 7 do 45 dni należy poddać to pod głosowanie. Marszałek mógł zwlekać, poddaje to pod głosowanie teraz. Myślę, że nie ma obawy o swoją polityczną przyszłość. W piątek zobaczymy, czym się skończy ta debata. A pytanie, co PSL zrobi z wnioskiem o powołanie Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI? Sprawa na razie jeszcze nie jest na tapecie, że tak powiem, politycznej. Była rozpatrywana wcześniej ta sprawa. Czy w ogóle podjąć dyskusję? Byliśmy za tym, żeby dyskusję w tej sprawie podjąć, natomiast... Nie wszyscy byli za tym, dlatego, że w pierwszym głosowaniu, gdy ważyły się losy wniosku, PSL się podzielił. 10 posłów zagłosowało za wyrzuceniem tego do kosza, 16 przeciwko. Bo nie było dyscypliny w tej kwestii. Proszę pozwolić dokończyć. Odrzucenia tego wniosku już w ogóle w pierwszym głosowaniu chcieli czołowi politycy PSL-u. Pan prezes Piechociński, Pawlak, Łopotek, Zych. To są ważne nazwiska. Bo nie było w tej sprawie dyscypliny. W takich sprawach, jak chociażby WSI. Dla nas to nie jest sprawa jakaś fundamentalna. I nie będzie dyscypliny w głosowaniu nad losami komisji? Nie będzie, dlatego że nie uważamy, że ta sprawa dzisiaj jest sprawa ważna dla państwa, dla Polski. Nie chcemy, żeby przez najbliższy rok taka kwestia dominowała kampanię kolejne wyborcze, czyli prezydencką czy parlamentarną. To nie jest ważna sprawa do wyjaśnienia pana zdania? Jest to sprawa, ale nie jest taka fundamentalna, za którym będziemy my głosować dyscyplinę partyjną w 100%, będą wyrzucani koledzy z klubu. Nie. To jest kwestia uznaniowa. Sprawa jest tak stara, jeśli by to miało miejsce 7 lat temu, kiedy było świeże, kiedy były te problemy, protesty. Ja pamiętam tą sprawę, byłem wtedy w speckomisji do spraw spec-służb i widziałem, jak wielu wtedy ludzi niepotrzebnie zostało skrzywdzone. Można było WSJ zlikwidować całkiem inną procedurą, inną metodą. Ale pan w głosowaniu nad losami wniosku głosował za tym, żeby pracować nad wnioskiem. Tak. Czyli nie chciał pan przeciąć tego na tym etapie początkowym. Dlaczego? To jest właśnie demokracja w PSL-u. Każdy ma... Bo ja właśnie mówię, byłem 9 lat temu, 8 lat temu byłem w speckomisji do spraw spec-służb. Ja wtedy na komisji między innymi były te sprawy poruszane. Niektórzy, którzy byli w raporcie umieszczeni, byli także zapraszani na komisję do spraw spec-służb. Niektórych z nich miałem możliwość słuchać już wtedy. I wtedy uważałem, że likwidacja WSI tak, ale metoda nie. To w takim razie w głosowaniu, kiedy już przyjdzie ten moment, pan podniesie rękę za powołaniem komisji śledczej? Powtarzam, mamy w tej sprawie wolność. Ja pytam o pana zdanie, nie o cały jak zrobię, jeszcze nie wiem, na razie takiego wniosku nie ma. A są argumenty, które przemawiają dla pana za tym, żeby powołać taką komisję? Nie wiem, czy jest potrzebna komisja. Moim zdaniem być może potrzeba, żeby instytucje inne wyjaśniły to w sposób jednoznaczny, zdecydowany, bo niestety uważam, że w trakcie likwidacji wiele osób zostało po prostu skrzywdzonych. Instytucje pamiętam, inne to jakie? Pamiętam chociażby prokuratura, która zawiodła. I widzi pan, że ta prokuratura daje sobie z tym radę? I sąd też zawiódł. W związku z tym... Dlatego, kto jeszcze może to zrobić? Jeśli się pojawi to w Sejmie, wtedy będziemy mieć dyskusję na ten temat. Ale to jest w Sejmie, panie pośle, zajmuje się tym komisja ustawodawcza. Tak, ale nie ma tego na forum plenarnym. Komisja może to zajmować, może tym przez najbliższe rok i nie będzie czasu na to, żeby komisja powołać. Mało to. Jest mało czasu. Został rok do wyborów i wiadomo jest, że komisja nie skończy swojej pracy. Panie przewodniczący, pamięta pan powołanie komisji do spraw prywatyzacji PZU, w której zasiadał pan i był jej wiceprzewodniczący? Tak, pamiętam. Pamięta pan, kiedy została powołana? Pamiętam i skończyła swoją pracę. W styczniu 2005 roku, na kilka miesięcy przed wyborami. I skończyła swoją czyli pracę. Można. Jak się ma duży wysiłek, to można i także podjąć takie wyzwanie, jak się czyli chce można bardzo. Założyć, że komisja do spraw WSI mogłaby skończyć pracę przed wyborami? Pewnie, jeśli by była taka wola polityczna w większości parlamentarnej, to tak, ale a czy nie będzie... ma takiej woli? Myślę, że do końca chyba nie. Myśli pan, że chodzi o to tylko, żeby gonić króliczkę i żeby było show przedwyborcze? Mam takie wrażenie. Czego spodziewa się pan po dzisiejszych rozmowach u premier Kopacz, na które wybiera się pan przewodniczący Piechociński? Zaproszeni są liderzy partii sejmowych. Temat samorząd. Dobry pomysł? Uśmiechnął się pan bardzo. Dobry pomysł, ale... Temat, że spotkanie, czy dobry pomysł, że temat samorząd? Dobry pomysł, ale znów miejmy przekonanie, że jeśli jest wola polityczna, żeby w samorządach wiele zmienić, to taką debatę trzeba było podjąć pół roku temu, bo wtedy czas na przygotowanie ustaw, pomysłów. Czyli spóźniony pomysł. Tego typu spotkanie dzisiaj wpisuje się oczywiście w kampanię wyborczą. Miejmy tego świadomość, ale... Dobrze, że to spotkanie będzie miejsce. Wiem, że pani premier będzie chciała poddać pod dyskusję. Pytanie, jak to się skończy w sensie legislacyjnym, ustawowym. Problem, myślę, że ciekawy, projektu tak zwanych budżetów obywatelskich. Osobiście jestem za tym pomysłem, bo uważam, że fundusz sołecki na wsiach od wielu lat istnieje, on się fajnie sprawdza. Niektóre miasta podjęły takie wyzwania, a niektóre niestety nie podjęły. Opozycja podpowiada inne tematy do rozmowy. Na przykład politycy chcieliby rozmawiać o problemach rolników. O problemach rolników rozmawiał wczoraj rząd. Rozmawiali wczoraj rolnicy protestujący także w Ministerstwie Rolnictwa, w Urzędzie Rady Ministrów. Na rządzie wczoraj była także podjęta w tej sprawie dość jednoznaczna decyzja, jeśli chodzi o odszkodowania dla polskich sadowników. I może pan dzisiaj stanąć przed sadownikami i polskimi rolnikami, spojrzeć im prosto w oczy i z pełnym przekonaniem powiedzieć: zadbaliśmy o was, zapewniliśmy wam godne rekompensaty z unijnego budżetu. Mogę ja, może minister Sawicki, może pani premier Kopacz, może pan premier Piechociński stanąć przed rolnikami, bo przez wszystkie te lata... I powiedzieć, że to są godne rekompensaty. Dbamy o interesy polskich rolników, wszystkich. I tych producentów wieprzowiny, wołowiny, mleka, owoców i warzyw. Natomiast problem dzisiaj odszkodowań, rekompensat dla sadowników jest problemem nie tylko polskim, ale unijnym. Panie pośle, to jasne. Pytanie moje, proszę pozwolić. Pytanie, czy pana zdaniem To są godne rekompensaty z budżetu unijnego dla polskich rolników. Te rekompensaty są niewystarczające. To w związku z tym, świadomość, co PSL, nie, co rząd, co ministerstwo świadomość zrobi, żeby były wystarczające. Mamy. Wczoraj rząd podjął decyzję, że poza rekompensatami także będą środki z budżetu krajowego, także będzie forma pomocy przez Agencję Modernizacji, także z funduszy de minimis, ale także polski rząd musi starać się o to, żeby te rekompensaty były większe, nie tylko dla sadowników, bo problem sadowników powolutku schodzi na dalszy plan, ale zaczyna być problem trzody chlewnej, mleka, przetwórstwa, nabiałów, firm transportowych, bo embargo rosyjskie uderza w coraz to większe segmenty życia gospodarczego i społecznego. Marek Sawicki mówił, że frajerami są ci, którzy wiozą jabłka do skupu i sprzedają je za 10 groszy za kilogram. A w takim razie, kim są ci, którzy wezmą z Brukseli te rekompensaty, o których słyszymy? To ma być za 12% zgłoszonych zbiorów. To znaczy, że jeśli ktoś zgłosił 100 ton, dostanie rekompensaty za 12 ton i za kilogram to będzie 27 groszy. Jeśli podzielimy te 27 groszy na 100, na całość, to wyjdzie, że to jest jakieś 2,7 grosza za kilogram. Marek Sawicki w tej sprawie wielokrotnie przepraszał już rolników. Jeden wyraz, a od 3 tygodni przeprasza za to słowo. Natomiast jeszcze raz powtarzam. To jest problem, który dotyczy całej Unii Europejskiej. Kilka lat temu była kwestia tak zwanej E. coli bakterii przy pomidorach i ogórkach. I Polacy wtedy też dzięki staraniu ministra rolnictwa Marka Sawickiego wzięli olbrzymie odszkodowania. Między innymi wtedy. Dzisiaj Unia nie do końca zrozumiała, że ten problem dotknie niektóre kraje tak mocno. Polskę dotknął mocniej niż inne kraje unijne. I może pan obiecać rolnikom, że dostaną kolejne pieniądze, dostaną kolejne rekompensaty. Ci sadownicy, którzy dostają teraz te 27 groszy za kilogram. Ja nie jestem członkiem rządu, więc ja nie mogę mówić za ministrów konstytucyjnych, ani za panią premier. Pytam pana, bo minister Sawicki jest za granicą. Ale pytam pana mogę obiecać, że rząd, że minister rolnictwa zrobi wszystko, żeby rolnicy polscy i sadownicy i rolnicy, którzy zajmują się hodowlą trzody, mleka, innymi działami gospodarczymi, a są to działy też ważne dla polskiego rolnictwa, żeby Unia Europejska zwróciła większą uwagę na problem rekompensat dla rolników, którzy potracili duże pieniądze na skutek embarga. Tyle, że Marek Sawicki uświadamia to, jak dobrze pamiętam, od wakacji. Jeszcze w sierpniu próbował budzić Brukselę, kiedy ona spała. I jeśli efekt jest taki, jaki jest, to jest sukces Marka Sawickiego? Marek Sawicki dzisiaj budzi Unię Europejską, jeździ tam, stara się, walczy o te rekompensaty i większe pieniądze. Może nie do końca, ale stara się robić wszystko. Mało to. Marek dzisiaj, Sawicki jest nieobecny, chociażby wczoraj, bo od paru już tygodni jeździ po świecie, od krajów azjatyckich, także do krajów rosyjskich, byłych republik rosyjskich, także na zachód Europy, szukać rynków zbytu na polskie warzywa, owoce, bo trzeba poszukać innych rynków zbytu. Ci, którzy dzisiaj dużo mówią, często głosują przeciw rolnikom, na przykład. Powiem, ubój rytualny. Litwa nie tak dawno przywróciła ubój rytualny, a w Polsce PiS, SLD głosuje przeciwko takiemu ubojowi. Jest a wszyscy wniosek pomagają rzecznika praw obywatelskich w Trybunale Konstytucyjnym, pewnie będziemy do tego wracać. Pytanie na koniec, kiedy debata Sawicki-Jurgiel? Przed wyborami samorządowymi jeszcze? Chciałby pan, żeby Jurgiel mówił znów 8 godzin? Janusz Piechociński mówił, że to nie z Wojciechowskim powinien Sawicki rozmawiać, tylko z Jurgielem. Jurgiel się zgadza. Będzie debata? Sawicki też się na pewno zgodzi. Przyjmie wyzwanie nawet z Januszem Wojciechowskim. Nie ma takiej obawy. Jeszcze przed wyborami? Jeśli będzie taka propozycja ze strony pana Wojciechowskiego czy Jurgiela, Sawicki na pewno takie wyzwanie przyjmie, bo sobie świetnie z tym poradzi. No to na koniec wracamy do tematu spotkań pani premier z klubami, z przedstawicielami partii sejmowych. Pojawiła się właśnie pilna informacja, że pani premier zapowiada ściągę. Pani premier zapowiada, że przyjdzie na spotkanie klubów Prawa i Sprawiedliwości i Sprawiedliwej Polski. Nie dziś, jak proponowano, tylko na następnym posiedzeniu Sejmu. No widzi pan, nie przyjdzie góra do Mahometa, pójdzie Mahomet do góry. Ale na następnym posiedzeniu, nie dzisiaj. Ale pani premier się nie boi, ma odwagę, tak jak Sawicki się nie boi, ma odwagę. Będzie chciał debaty Wojciechowski, Jurgiel, Kaczyński, Miller, Sawicki stanie. Szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never something to me. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe her. She speak a different language, and it's never really hard for me. Don't believe her. Oh no, 'cause it's never been really hard for me. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Au! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Premier Ewa Kopacz obiecuje, że przyjdzie na posiedzenie klubów PiS i Sprawiedliwej Polski, ale nie dziś, jak to proponował Jarosław Kaczyński, a na następne posiedzenie. Od tego, czy Ewa Kopacz pojawi się na posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński uzależniał udział w debacie, na którą dziś Ewa Kopacz zaprosiła politycznych liderów. Posiedzenie Sejmu trzydniowe rusza za pół godziny. Najwięcej emocji budzi wniosek PiS o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka. Debata dotycząca losów Radosława Sikorskiego jest w porządku obrad na jutro, ale już dziś przewodniczący klubu PSL Jan Bury mówił w salonie politycznym Trójki, że w tej kwestii ludowcy nie wprowadzą dyscypliny. W PSL-u zawsze mamy taką umowę, że w sprawach oczywistych nie głosujemy dyscypliny partyjnej ani klubowej. A to jest sprawa oczywista? Wydaje się, że jest dość oczywista. Głosowanie w Sejmie nad odwołaniem Radosława Sikorskiego zaplanowano na piątek. Trzy auta spłonęły nad ranem niemal w tym samym czasie w Rudzie Śląskiej. Straż dostała zgłoszenia o pożarach aut w różnych częściach miasta. Te pożary zostają dosyć szybko ugaszone, te samochody całkowicie ulegają spaleniu. Relacjonował Klaudiusz Cop ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Teraz sprawę bada policja. Katastrofalne powodzie na Karaibach. Ulewne deszcze nawiedziły Haiti, Dominikanę i Puerto Rico. Co najmniej 8 osób zginęło, a tysiące zostało pozbawionych dachu nad głową. Według prognoz deszcze nie opuszczą w najbliższych dniach tego regionu. Właściciele zabytkowych nieruchomości w Polsce muszą mieć prawo do rekompensaty. Tak uznał Trybunał w Strasburgu. Sprawa dotyczy rodziny Potomski, która nabyła działkę z państwowego zasobu ziemi. Po kilku latach okazało się, że jakiekolwiek inwestycje na działce są niemożliwe. Została bowiem wpisana do rejestru zabytków, ponieważ znajduje się na niej XIX-wieczny żydowski cmentarz. Starania o odszkodowanie nie przyniosły skutku. 3 lata temu Trybunał Praw Człowieka orzekł w tej sprawie, że brak procedury w polskim prawie pozwalającej na dochodzenie odszkodowania stanowi naruszenie prawa własności. Nie zasądził odszkodowania, uznając, iż polskie władze zrekompensują właścicielom poniesione straty. Lata minęły, prawo nie zostało zmienione, wobec tego Trybunał przyznał skarżącym 14 tysięcy odszkodowania, o czym informował ze Strasburga Andrzej Geber. I to tyle w skrócie. Pełne wydanie serwisu o 9:00. Przed nami słoneczny dzień, miejscami zachmurzy się na Pomorzu i Wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany, na południu dość silny, w górach nawet halny. Temperatura od 10 stopni w Trójmieście, 12 w Olsztynie i Elblągu, 14 w Warszawie, Świnoujściu, Koninie, Płocku i Rzeszowie, 17 w Piotrkowie Tryb i w Katowicach, a najcieplej w Jeleniej Górze, 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To się wszystko wyjaśni przed dziewiątą. Teraz komentatorzy i Krystian Hanke. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, tygodnik gości niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od polskiej sceny politycznej. Premier Ewa Kopacz przechodzi od słów do czynów, tak można by powiedzieć. Zaprasza szefów ugrupowań parlamentarnych po tym, jak apelowała o współpracę. Rozmowa ma dotyczyć budżetów obywatelskich, ale Jarosław Kaczyński od razu swoją obecność uzależnił od obecności pani premier na posiedzeniu klubów PiS i SP. No i już dziś rano wiemy po konferencji prasowej Ewy Kopacz, że pani premier się zjawi na posiedzeniu klubów, ale nie na tym, a na następnym posiedzeniu. No i mamy taki ping-pong polityczny. Czy tutaj pan powiedział, że od razu się zapowiedział. Dowcip polegał na tym, że nie od razu, tylko on stosował serię uników, unikania odpowiedzi. Odpowiedź padła dopiero po jakimś czasie od złożenia propozycji spotkania, że owszem, się spotkamy, ale najpierw jak pani premier przyjdzie do nas. Teraz pani premier rzeczywiście, i to jest jakaś nowa jakość w tym wszystkim, zapowiedziała, że przyjdzie do klubu Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek prawdopodobnie będzie to dopiero po wyborach, także trochę mu sztada po obiedzie. Nie dziwię się unikom Jarosława Kaczyńskiego. On już dwa razy dał się wciągnąć w taką grę na początku, w czasach Donalda Tuska, w pierwszym expose, gdy polityka miłości miała przykryć wszystko i rzeczywiście Polakom się to bardzo spodobało, takiego jednoczenia, budowania. Jarosław Kaczyński był bardzo wtedy z boku i stracił sporo ze swojej popularności, bo przecież PiS w 2007 roku prawie wygrał wybory, warto o tym pamiętać. Drugi raz ten sam scenariusz przerabialiśmy przy wyborach prezydenckich, gdy Bronisław Komorowski mówił, zgoda buduje, podawał rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu, wspólnie podpisywali egzemplarz konstytucji i potem Jarosław Kaczyński musiał bardzo gwałtownie odcinać się od prezydenta Komorowskiego, co zresztą w jakimś części na pewno pomogło zbudować tą dużą popularność, jaką się dzisiaj cieszy prezydent. Ewa Kopacz próbuje tej samej sztuczki. Jarosław Kaczyński nie chce popełnić poprzednich błędów, w związku z tym nie mówi nie, bo nie powiedzieć nie może, ale też nie chce powiedzieć tak, bo ma świadomość, że to go postawia na sytuacji straconej. I trwa taka gra, także tutaj rzeczywiście Ewa Kopacz, jeżeli rzeczywiście przyjdzie, pokaże, że nie tylko bawi się w technologię polityczną, to nie jest tylko marketing polityczny, tylko autentyczna chęć zjednoczenia się i podania ręki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale nie wiemy, czy przyjdzie, jeśli Jarosław Kaczyński nie przyjdzie dziś, bo to jest jeszcze zagadka. Znaczy sztucznie tutaj, dobrze tutaj było użyte słowo sztuczki, dlatego, że o tym, czy pani premier Kopacz rzeczywiście ma zamiar współpracować z opozycją, to dowiemy się nie ze słów pani Kopacz, nie nawet z tego, że ona przyjdzie na posiedzenie klubów, tylko z pewnych realnych rozwiązań. No, leży w Sejmie pakiet demokratyczny, który nie pozbawia władzy oczywiście koalicji rządzącej, no ale daje ewidentnie większe możliwości do obecności w Sejmie, wzmacnia w Sejmie opozycję. Ten pakiet został odłożony. Premier Kopacz też mówi, że nie ma mowy o jego przyjęciu. No to jest jeszcze probierz. Ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. O no, co chciał zapytać? To można rozumieć, ale to nie, na razie wygląda to na grę polityczną. Premier Kopacz występuje jako taka dobra matka narodu, która wszystkich właśnie przytuli, która robi właśnie takie gesty, ze wszystkimi chce rozmawiać. Tyle, że za tym jakby nie przemawiają konkrety. A jak się przyjrzymy tej koncepcji, to ona jest taką koncepcją, że tym złym, który właśnie odrzuca tą rękę albo jest powodem tej wojny, jest właśnie PiS. No to było już w tym pierwszym wystąpieniu w expose, kiedy ona wzywała Kaczyńskiego, żeby przerwał nienawiść. Podczas gdy, jeśli mówimy tu o wojnie nienawiści, to Platforma jest partią nienawiści również i tutaj jakby obydwie strony miałyby za co przepraszać na równi. No to zobaczymy, jedną rzecz mimo wszystko warto podkreślić. Ewa Kopacz tę propozycję zgody powtarza po raz kolejny. Pierwszy raz w expose, odnosząc się jeszcze do Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, ale teraz ta propozycja, spoty telewizyjne chodzących, do nas zamyka te drzwi w sposób symboliczny. Jest to utrzymana narracja od kilku tygodni. Jestem bardzo ciekawy, czy ona będzie umiała wejść w nią głębiej i czy to jest, być może jest to rzeczywiście jakaś głębsza myśl. Oddzielna sprawa, czy Platforma Obywatelska, jeżeli nie będzie się jasno deklarowało jako anty-PiS, bo jeżeli do tego typu dojdzie, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński zacznie rozmawiać z Ewą Kapacz na poważne tematy i oboje będą się przynajmniej słuchali, to takie stawianie prostego wyboru Platforma Obywatelska PiS stanie się bezzasadne. Czy Platforma Obywatelska rzeczywiście tak bardzo wierzy w pomysł swojej partii, takiej bardzo pragmatycznej, to hasło bliżej ludzi będzie na tyle skuteczne, żeby przyciągnąć wyborców? Znaczy myślę, że nie, dlatego że jest okres wyborczy i według mnie to są wszystko gesty kampanii wyborczej. I ten spot, wspomniał pan tutaj o spocie, gdzie ona zamyka drzwi, no ale to jest według mnie dosyć duża hipokryzja, dlatego że przecież to Platforma siedzi tam w tym pomieszczeniu między innymi i to politycy Platformy i innych ugrupowań kłócą się między sobą i pani premier zamyka drzwi, przepraszam, no niech tam wejdzie i zrobi porządek ze swoimi ludźmi, a później niech zamknie te drzwi. To jest daleko idąca hipokryzja. A czy sprawa Radosława Sikorskiego i tego, że będzie głosowane jego pozostanie lub odwołanie z fotelu marszałka Sejmu na tym posiedzeniu, czyli przed wyborami, to też zagrywka polityczna i na co liczy Platforma? Znaczy, Platforma liczy na to, żeby uporządkować sprawę jak najszybciej. Jutro też, nie wiem czemu tak naprawdę, może to jest skojarzenia z MSZ-em, i tu mamy ważne wystąpienie ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych przedstawi nowy pomysł na politykę zagraniczną. Spodziewamy się przede wszystkim jakiegoś nowego pomysłu na Rosję, na politykę wschodnią, na kwestię ukraińską. W dzisiejszym wywiadzie minister Schetyna sugeruje, że większe wykorzystanie Trójkąta Weimarskiego w przeciwieństwie do tak zwanego formatu normandzkiego w relacjach między Ukrainą i Rosją. Mówię o tym tak długo, ponieważ to bardzo ważny kontekst, ponieważ nawet jeżeli Sikorski i głosowanie wokół, dyskusja wokół niego stanie się tematem ważniejszym od wystąpienia ministra Schetyny, to akcenty jednak rozłożą się po równi, a tak naprawdę moim zdaniem Platforma chce jak najszybciej zdetonować ten ładunek na jakimś poligonie, żeby nie wyrządził nikomu większych szkód niż wyrządził do tej pory, przejść do tym do... zamknąć tą sprawę, przejść na wyborach, no, to też byłoby dość szybko. Znaczy, tylko... Takie tłumaczenie jest oczywiście racjonalne, gdyby uznać, że Radosław Sikorski jest akceptowany w Platformie i jakby Platforma wiąże z Sikorskim przyszłość. Ja myślę, że jest jeszcze możliwy inny scenariusz, dlatego że jednak głosowanie będzie odbywało się w takiej atmosferze awantury i Platformie na 8-9 dni przed głosowaniem ta awantura według mnie nie jest do końca potrzebna. Według mnie to może być osobista gra Sikorskiego o bycie w polityce. Dlatego, że w momencie, kiedy on teraz daje to pod głosowanie, to Platforma przed wyborami go poprze. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości, żeby, no nie wiem, wstrzymała się od głosu albo pozbyła się go. I on w tym momencie umacnia swoją pozycję. Co więcej, zapowiada, że uczyni pewne gesty wobec opozycji. A co jest tutaj istotne? Wzmocniony Sikorski, Platforma będzie musiała się z nim liczyć. Będzie miał jednak pewną podmiotowość, a jest to istotne przy obecnym układzie, kiedy Sejm, marszałek Sejmu był de facto wykonawcą partii rządzącej. Możliwości obecnie marszałka w Sejmie są nieograniczone co do blokowania pewnych ustaw, co do przedłużania czasu pracy komisji. On będzie tutaj podmiotowo traktowany i po prostu Platforma będzie musiała się z nim liczyć. Ja nie wiem, dlaczego pan uważa, że zwycięstwo, raczej obrona pozycji przez Radosława Sikorskiego będzie uznana jako jego wzmocnienie jego pozycji. Może usłyszeć jasny komunikat. Logika polityczna każe nam zachować ciebie na fotelu teraz, bo są wybory, ale nie spodziewaj się, że to cokolwiek znaczy. I wrócimy po prostu do stanu gry w chwili, gdy został mianowany na to stanowisko. Może dlatego, że Radosław Sikorski jest nieprzewidywalny. Znaczy Radosław Sikorski moim zdaniem detonuje jeszcze wielokrotnie w ten sposób, ale ta jutrzejsza zamieszanie, dokładnie ta sama burza, jaka wybuchnie wokół Radosława Sikorskiego, będzie rozpocznie się cała dyskusja, czemu Grzegorz Schetyna został ministrem spraw zagranicznych, jak się tym kompletnie nie zna. Strzały pójdą w dwie strony i to się rozłoży Z punktu widzenia opozycji, zgłaszanie wniosku o jego odwołanie jest błędem, bo z punktu widzenia opozycji, marszałek, który jest taką cykającą bombą, jest korzystny, dlatego że on zawsze będzie rozsadzał Platformę od wewnątrz. No to jeszcze na koniec jedno pytanie, bo Amerykanie głosowali, demokraci tracą większość w Senacie. Jak będą wyglądały rządy Baracka Obamy? Amerykanie raczej pytali, gdzie są nasze podwyżki i dlatego zagłosowali tak, jak zagłosowali. Znaczy rządów Baracka Obamy de facto się już kończą. Został de facto mu rok, bo ostatni rok to zawsze to jest kampania wyborcza i prezydent już tylko administruje, a nie rządzi. Także bardzo wyraźna żółta kartka dla demokratów. To widać, to niezadowolenie, że 40% zaledwie Amerykanów popiera Baracka Obamę, 60% chce, żeby odeszło. Przełożyło się na te wyniki, ale zawsze wyniki cząstkowe, takie przejść tym, te takie częściowe wybory do Kongresu Amerykańskiego to jest tak naprawdę sygnał temperatury politycznej w kraju, a nie chęć pokazania, kto jest górą, kto jest dołem, bo wszyscy wiedzą, że tak naprawdę nowe rozdanie to będzie wybory prezydenckie. Ja myślę, że w tej chwili prezydent Obama będzie jedynie administrował. Praktycznie wszystkie jego inicjatywy mogą być blokowane w Senacie. I myślę, że to ma znaczenie wyborcze. To znaczy, no, można się spodziewać, że Republikanie tutaj mają w tym kontekście duże szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Znaczy, warto pamiętać, że demokraci, jeżeli to będzie Hillary Clinton, mają póki co chyba solidniejszego kandydata w wyborach prezydenckich niż Republikanie, którzy go nie pokazali. Także ten sposób demokraci mogą odrobić punkty, które właśnie tracili. Dziękuję bardzo. Bogumił Łoziński, tygodni gość niedzielny, i Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję bardzo. Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed. Where there is no wires in your head, through the seven layers. Bush, polecamy Państwa życzliwej uwadze w czasie głosowania na listę za 9:09 teraz. Urywki. Urywki z rozrywki. Jak Państwo wiedzą, pierwsze skrzypce grupy Mozarta wyjechały. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Kłaniam się Państwu z miasta Xiamen w Chinach, gdzie w pokoju 805 hotelu Days urządziłem prowizoryczne studio Polskiego Radia, a zilustruję nasze spotkanie przebojami muzyki klasycznej w wersji chińskiej. Tak brzmi Mozart w skali pentatonicznej. Wraz z grupą Mozarta odbywamy tu trasę koncertową i to jest nasz powrót do Chin równo po roku. Co przez ten czas zmieniło się w państwie środka? Niewiele. Miasto, które w zeszłym roku miało 20 milionów mieszkańców, dziś ma 22 miliony. Chińska gospodarka została najpotężniejszą gospodarką świata, przez co smog jest tu jeszcze większy niż w zeszłym roku. Aż mi łzy lecą. Teraz rozumiem, dlaczego Chińczycy mają skośne oczy. Konsekwentnie zmieniają się chińskie ulice. Od wielu lat trwa tu ewolucja komunikacyjna. Kiedyś Chińczycy jeździli na rowerach, później przesiedli się na skutery, dziś jeżdżą na skuterach elektrycznych. Skutery elektryczne jeżdżą wszędzie. Po chodnikach, po przejściach dla pieszych, ulicami, często pod prąd. A że w ogóle nie słychać ich elektrycznych silników, łatwo pod taki pojazd wpaść. O, pojechał. Słyszeli Państwo? Ja też nie. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie przejażdżka pociągiem. Szybkie koleje chińskie wiozą mnie z brawurową prędkością 240 km na godzinę, czyli 1,5 pendolino, z Shenzhen do Xiamen. A że w podróży czas się dłuży, poprosiłem znajomą Chinkę o opowiedzenie jakiegoś popularnego chińskiego dowcipu. Pani C.C. Chen próbuje sobie przypomnieć jakiś śmieszny chiński żart, a my tymczasem porozmawiajmy o chińskiej kulturze fizycznej. Spacerując po chińskich parkach, bardzo często można zobaczyć osoby ćwiczące tai chi. Pomyślałem, że pewien wielki polski przebój może stać się tutaj popularny. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tai chi dla mnie. Zespole Weekend, ruszaj na podbój Chin. Trzymam kciuki. O, zdaje się, że pani Chen przypomniała sobie żart. Uwaga, z czego śmieją się Chińczycy? Ani, ani, ani, cieńda. Rąho, tego szohoł, logon, ciu, szło, szło, ba, ni, siang, jau, maj, szema, o, siędzaj, ciu, geni, maj. W dobrym programie artystycznym po monologu musi być piosenka. Ta nosi tytuł Raj na ziemi, ziemi raj na, China. Miasto to biznes, Surekin, Pekin. Kwaśne deszcze, kwaśne miny Chiny. Tutaj dziecko szyje dżinsy przez okrągły rok. Świat nie widzi tego, taki smog. Tu indeksy i wykresy ciągle idą wzwyż, a za pracę płaca zdrowy ryż. A na zakończenie jeszcze jedna piosenka, tym razem w wykonaniu chińskich dzieci. Piosenka pod tytułem Wietomania, Wietonina. Cały świat jest made in China. Do usłyszenia. Usłyszenia. To oczywiście dźwiękowa pocztówka od wuja Filipa z podróży. Pozdrawiamy, kłaniamy się, machamy. No i czekamy na powrót. Za 5 minut 9. Ha, obiecałem Państwu rozwiązanie. O czym był ten dowcip? No więc teraz dowcip C.C. Chen. Proszę posłuchać. Żona Ania SMS-uje do męża: kocham cię najdroższy. A mąż odpowiada: co tym razem chcesz sobie kupić? To już. My także mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. Za 4,5 minuty będzie 9. Walk out the time and the wall.